রাতে ও ভিগি ভিগিয়ারে ও ভিগি ভিগিয়ারে না মা জানু कैसा है ये मौसम कोई ना जाने कहीं से ये खिजा आई गमों की धूप संग लाई खफा हो गए हम साते वो भीगी भीगी यादे वो भीगी भीगी यादे भीगी भीगी यादें